dara aji tew yaani dafa djublu ne amal musafir nak aji tukuje la yaqsuruha du ko wagn wa yusalli hada nak djulli ka salati hadu nik djulli aji tew fa waqta waqtum woro bu shamsi moy soho jant wa fa iza tawarat dem suturnu rek mun jant bi bil hijabi ci kiray la kiray la wajabat kom warna manam kon saxna as-salatu tuliga la tu akharu def ko yexhe tris mom neena def koy woy djulli aji tew manam djulli ku demul fenn motax des nako woy salatu shahid djulli ku demul fenn ndax woné nek dem fenn tukki ak demul fenn ñay mo ci kenn duko ci wañi dañ koy djulli rek ba mat ñet raka muxtaram mi ngi tambalé ci bi jant bi soxé jant bi soxé bu wër rek fofu le muxtaram tambalé dana dama dem nak ba shafaq fadu shafaq moy xong xong yi nga xamni mo defon ci fi jant bi soxé bu démé baraf fofu le muxtaram tu bisiyam amna ñukoy tolol nak ci bu jant bi soxé nga tok fi dir bo xamné manas na fé waj noddu fi li xam fi dir fi trak rek dal né kon muxtaram dal né jeex amna ñukoy tolol lé nonu waye muxtaram mom da gatt dal walaysa la hadi diko ñal illa waqtun dari waqtu wahid nu diwen la ko akhraw def ko yeex han bu walis ko ene waqto mom da gatt walis ko yeex war nga ci gaaw bala la raw wa waqtu salati al-khatamati waqtu juli marah wa hiya mom salatu hijay mo juli ge te wa hada ismu wilayatul awla mo gane yo bi ha ci mom mom nak ghaibu batu shafaqi moy fadu shafaq gene dañ ko wax salatu al-khatamati waye nga woyé ko salatu hisha bogo ndax non la alquran tuddé mo mi ngi tambalé ci bu shafaq fado moy bu xong xong yarafé tax mëna la wa shafaq alhamdulillah moy xong xong ba albaqiyat bi ajdas fil maghrib ci saw min baqaya shuha shamsi ci dessi ci ñaar yant ba fa isalam yaq ndem def fil maghrib ci saw sufratun ben gel gel wala ahmratun bi tajjum ben xong xong fa khad wajaba kon warna manam kon soxna al waqtu waqtu wala yinzaru tadiful khol wala deful negadiku ila al bayad jam ci wex wex ba fil maghrib ci saw ge mom neena xong xong yi nga xamni moy dess fi jant bi soye won bu deme baraf ba gisatole ba gisato dara ci xong xong gi rek xamal ne kon timis jeexna ge tambale fofu amna wex wex bi feñ fofu ci sawu way muttafale xong xong yi brafé rek jappal ne mom ge jotna fofu le muxtar ma tambale ta dalika lolé waqtu waqtu la hañal ko ila sulusul layl ba ci sulusul guddiga min man ca ka xamne yuri dana nam ta'khiraha ak yexen li soxlin ge soxla aw fusul wala ngant fal mubadarat waye gawe ko bi ha ci mom aw la mo gane ene muxtarum gen ak mom dana di xawa yag ndax famu dalé moy bo xong xong yi rafé ci soow bi dana dem ba bo defon guddigi ñetti xaj ben xaj bu wara jeex guddigi mi tambalé fi jant bi soré manam bu ñu léegi jant ba ngi so danaka ji 7h25 ñu noddu salatu danaka 6h moy 10 légui bo sétlu digënde bi daf ko ñett xaj rek fu xaj bi ñëk yëm rek xamal né fofu la muxtar mu gëma yam waaw bu duggu nekk lé bo ko défé ñett xaj fu xaj bi jëk ba jéxé rek wala muxtar mu gëyam lool nak ko dana ndu wuti ndax guddii yé dé guddu yé gatt mu né way lu ci mën doon nga tél ko julli fa saasu ba ñu doora jot mo ëpp tiyaba niki mbolém julli ci yépp itam tél léna julli mo gën wala bas ayit an yuakhiraha bu yexe ko ahlul masajid ñun jakk ya qalilan tuti li ci jimaah nas ngir tax ak nit ña mu ni wajakk yi mom tamu lañu bëgge jotté ñu bañu julli fa saasa xaw ko yexe tut ndax nit ña bëgg fekk ci mëna fekk ci waye lolu batay sukkali kuñ ko li sukkali ko rek moy tel ko julli rek ci waxtom donte jakk jale itam way ko rafa def la sip annaw mu nelaw qabla ha ci ak ñeekam manam bu fekke julli nga tiris ba nopi tagge jotagut dañu sip nga tud non nelaw ndax dañu bañ nga farale far bañu julli ge li sax bu ge jotal bu nopi mom do xani tud nelaw tu bañ mo fukku lay ye li wax ni moy julli nga tiris ba nopi tagge jotagut fofu la yam ci rek sip rek nelaw nonu tagu ci aram waye bu fekkone mom ge raaji ba nopi do xani tud nelaw tu bañ wo ko xamni mo lay ye balla waxtu yaraw xamni bo na re farale wi mu ye la wal hadith ci ñu waxtaan li xew shukri ñel du soxla ba xada ci gannaaw ge gannaaw bo julle ge wono pitam dañu bëgg nga téla teud téla yew ndax neena ñu téla teud téla yew da bari ay ngeenel lool dana tax neexum xel dana tax bari wërsa leen ñu bañ nak bo julle ge wono pi ngay jéxa sa waxtu ci waxtaan yi amu ndariñ ba sétan yi amu ndariñ ñu bëgg daal legi bo nekul di jang nekko ci lu bax rek nga tel te ndax nga tel yow nu setlu nak ne waxtu julli mom legi am nak japp dal mayes na la jox atni bama di yep fukki wer yek yar bis bo tollu rek xam waxtu way ci julli julli juroom tam nga xamne kon bo yore montor rek mu dal di japp di du aajeewo ngay xol tak der yek asaman sek dara babun abuntu la fil adani ci noddu wal iqamati ak liqam bëgg wax nak noddu liqam wal adanu noddu wajibun aji warla fil masajid ci jakkaya wal jamaahati ak mbolo ya ar ratibati aji sax yana noddu sunna la su deugar so xamne fu neegum yalla nek rek sunna la bu jotté ñu yeglé ko fa té nak lu jakkay jégé rek mom du té fu doon jakk rek sunna la ñëglé fa ni waxtu yu jotna bu jotté patay fu mbolo yi tassé mo xam day garab penc mo xam day marché té japp né buñ noddé dana am ku wuy ci féké ci julli ga kon patay sunna la ñu noddu waye mbolo muy tak ci bénn bërepp nak fañu nek mënu ñu fa génn té japp ñu buñ noddé kenn dina ñëw melné ñu tej kasso xam na japp né mom buñ noddé itam kenn du ñëw kon ñoñu duñ noddu patay yow dong ci sa kër fekke minelo ñi la wër ak noddu bañu xass la min balay déglu dañ ci sit meñu yow dong rek nga nek sa kër ci wax ciir nga dal noddu xamni jakk neeku fa dara neeku fa fa doon jakk nak mom ñin ko waxe rek du jakk yi bari bari ak luñu jégé rek sunna la waxtu jotté ñu noddu jéglé ni waxtu jotna lim tek nak ne fa amar rajul dal waja fi khasat nafsi jaglé bopam fa in adzana dem noduna fa hasanun kon ajrafat la man da bu wax luñu sopp la tek ci wala budda waye mën ta ñak la ho ñel ko min iqamati liqam da wax ne bu de yow dong bo noddé def ko luñu sopp fekke noddo du wañi dara liqam nak mom faaw nga def ko ndax sunna jox ni mo gëna dëgër sax sunna noddu lool nang ko tekkale man bo xasse genn sa kër dal mom jëm ci Allah wa mo xam na ngay sammi mo xam na ngay bayyi mo xam na ngay tukki limi don don yow don nga xamne bo noddé jappo kenn ku la wuy ci koy duté sunna la rek nga noddu tax day wax ni kuy wax Abu Sa'id yantu dana ko won yow da ngay nek da nga diko bëgg jurgé Allah bi way bo nekaté ci sa jurgé Allah bi noddal te boy noddu nga yëg ci sa kaddu bu baaxa baax ndax lepp lu dégg sa kaddu rek bu fécé na la sérel jëf ju baax joy nga déxoon ko xone ko iza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis salati farfa sawtaka bin nidai fa innahu la yasma'u mada sawti al mu'adhdhin insun wala jinnun wala shay'un illa shahida lahu yawm al qiyamati ningo xawon legi nak budey su keur nga xam tukki wo defo dara genno liggey ba dara nak mom bu fekke tamalo nit ñi sa noddu ba ñu lay deglu ci wax bu jot kon bul noddu jox lo digal noddu ki genn rek yam ci Allah ba muy tukki lañ wax ne kon bu dé mom dongit mom sop nañu mu noddu ndax ajiss bobu nga dégg légui wa amal mar'atu dal jiyen fa in aqamat dem liqamna fa hasanun kon aj rafet la bu ni hasan rek duñu sop la ci jumlu wa illa dem liqamut fala haraja kon di bakkar ci nek da wax ni jigen mom ak noddam aramna nga xam nak mom sop nañ ko bu ko waxe ci suuf waye batay du yëkëti kaddo mom jigen bu dé liqam kon jigen bu sopp nañ ci mom yaar liqam ba nopi wax ko ci suuf boole ci yaar yepp lay boole liqam gi luñu sopp la wax gi ñu suuf it mënu ci ñak wala yu'adhdhinu du noddu li salat ñal ak julli qabl waqtiha ci jëk waxto nga illa subha dari subha fala ba'sa ayit an yu'adhdhina mu noddal la ñal ko fi sudus ci sudus ba al akhir bi ajmu ji min al layl ci guddiga dafa wax ni day aram nak nga noddal kenn julli ci waxto jëru gud ndax not dañu leene waxtu jotna te boko defé te waxtu jotagut kon waxlu amul lay don motax kon noddu te waxtu jotut lu aram la bam dess nak julik suba mom day ñew ci waxtu wo xamne day tombe ak nit ñi di nelaw ñu bëgg nak noddu yété go xamne dana tax ñi yew mëna waaj te dañu ag ci waxtu jot deug nga xamne kon guddi boko defé juroom ben xaj su juroom ñi jexé bam dess ben rek dañu sopp nga noddu yété waxtu jotté deug nga door noddu gi ñu woyé salatu moy gi ngay waxé as-salatu khayrun minan nawm joju ci nodd ga nga xamne ci lañuy wara julle ci lañu koy waxe ku ñëk kenn ci waxale loola waatu wa dañu aado wo ñom dem bo waxtu def rek nga xamne mu dal bi nodde ni noddu yete bu ci tegaati waxtu rek bu tombe waxtu yu jot dal noddu gu mu jige wal azanu noddu nak ñu koy defé allahu akbar mo ci ñëk ko koy fili nga ne allahu yalla akbaru mom rek moy aji mag mbanga ne bo gëna mag ci kaw bo tolo leni amna lenen lu mag da ko bam wat allahu akbar mi ñaar yoon ashhadu an nasirin annaka lay mbir la ilaha illa anbur illa allah dara yalla yalla ko bam wat ashhadu an nasirin annaka lay mbir la ilaha illa anbur illa allah dara yalla ashhadu bangi sharene anna muhammadan naka muhammad rasulullah dawul yalla yalla ko bam wat ashhadu anna muhammadar rasulullah nga baña fatene boy noddu fa sa kaddu daniele dang koy mas ak neeg waye do xam mas nga fa dekk do wax allahu akbaru kay wax allahu akbar tel ko bam wat kay wax ashhadu an la ilaha illa allah nga xam jangari nga xaji ci al saqir gi waye do mas bu wer ashhadu an la ilaha illa allah tay nga ne allah mo gën an la tew nak an la nga gis ñu bind ko patay fe nga ne ashhadu anna muhammadar rasulullah mo gën nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu bëgg nga jang dar nga ne ku jël dal sa da ko ci ra tu baña jang dam mo min nga ne ashhadu anna muhammadar rasulullah nga xam ni ah bi dang koy jangale fofu suma turaji hu top da nga delto bi arfa ci lu gëna yëkëtiku min sawti ga ci sa kaddu ga awwala marratin ci yoonu ñëk fatu karriru te ngay baamu at tashahhud sayra sa fatakul te ngay wax ne ashhadu ma ngi sharene an la ilaha illallah fi riwon nako legi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah la bude ci yoonu malik mom gana bo waxe allah kubar ñaar yoon ci kaw da nga yëk ci ashhadu bu xawaxu bani rek ashhadu an la ilaha illallah ñaar yoon ashhadu anna muhammadar rasulullah ñaar yoon bu xawaxu bani ba nopi nak delu yëkati waat leen bu gëna xumbu nak yoonu jëk wa ku nek nga waxati ko ñaar yoon nga xamni ñu jublu rek moy bi yëkati waat bu ci moy gëna xumbu ñu jëk ya ni sax jublu ñu nga dée yu jëk ya ba nga xamni kenn du ko dégg dañu bëgg ñëk yi dem nga yëkati ko waye dañu mujj yi gëna yëkati ko hayya jublu ci leen hal salati ci julli hayya jublu ci leen hal salati ci julli moy ñew leen julli rek moy hayya hal salati waye nak do jang lolu manam do wax non boy noddu hayya ala salati da ngay dindi ñaar tomb ci salati mas ko ak neet al saxir nga mas ko ak neet dal jang hayya ala salah xam ni ah bobu dang koy jangale fofu hayya ala salah hayya jubli ci leen ala falah jub ci sawab taxé ñew leen ci julli ñi xam ne day taxata hayya jubli ci leen ala falah ci jëf ji sawab taxé hayya ala falah momit do mas hayya ala falah juur day dindi masque gi ci falahi mi masque yett ci souf def ko masque nek te fexé ba jang ko fuñ xamné jang nga ko do wax rek hayya halal fala ab al lay firi bo yewé ci fala kessé ab al lay firi ngay wax hayya halal falah nga xamné ahbabu ñewna fa in kunta dem nek nga fini day subhi ci noddu suba zitta nga doli fa huna fi as-salatu leeru julli khayrun mogan minan nawmi ci nofla yu nelaw yalla ko bam wat as-salatu khayrun minan nawm momitam aw am da xawa naqare wax ndax yaari maskay nek bo li jema jangano day metti waye faaw nga jem ko faaw nga ne as-salatu khayrun minan nawm nawm joju faaw nga jema wax aw am wax ko ñaar yoon la taqul bul wax zalika lole fi ghayri nida'i subhi ci lut noddu suba rek ngay wax nak as-salatu khayrun minan nawm waye bu fekke gën julli la bokay noddal do wax lolu da dal di wax nak allahu akbar la ilaha amul banbur illa allah dara yalla to momitam gané la ilaha illa allah nga xamni ah bobu day ñewale maratan aw yoon wahidat mudi wen manam la ilaha illa allah ben yoon kep lañ koy wax waaw wal iqamatu liqam yitrul ajitul la liqam mum da tol xam nga noddum mum da tolantiku baat bo wax ci nodd dang koy baamu wat bam dess la ilaha illallah mum rek mo amul baamu liqam nak mum da safanu mum da tol lu nek ben nga koy wax bam dess allahu akbar lañ ci baamu amna ñuy baamu nak qad khamati salatu ci yenn ngir yaa bu le ci yoon mali amul baamu ben yoon rek la allah akbar rek mo ci baamu wutaan ci dem ci boy li xam da ngay mass bu jub baal ba lu wara mass lu may fa sa kaddu daanele da ngay wax allah akbar allah akbar ndegam nga tax ci bak akbar ji ay bu fekki taxaw ci ngui koy mass so taxaw da ngay wax allah akbar allah akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah nga xamne fo tol da ngay mass la wara mass fekki yent nga taxaw ci kaddu taxaw fofu nak sey bo mass mass ngi nek ndax arab yi non lañu def fuñu taxawé dañ fi mass mass ngi nek dañ ko adam dañ fay taxawé dal te yep mo mass ngi nek lañu fi taxawé ndax lola ci war bo day jang ci naw Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah hayya 'alas salati hayya 'alal falahi qad qamatis salatu Allahu akbar la ilaha illa Allah manani li xamé nga xamné fo tol rek mas ko nang ko wara mas qad qamat taxawn as-salatu julli gi lay firi moy julli gi tewna babu sifati al-amali li moy buntu melaw jefe ga fi salawat julliya al-mafrudati yadun faratal wa mag la nga xamné yattashi dana jokk bi ha ci ñoom minan nawafil ci ay nafila wassuna ni ak ay sunna day bëgg wax nak bo dé julli juroom no leen di jullé ci ro ko yaak sujud yaak tahawai yaak yépp rek mo non koy tégalé té tambalé julli suba nak ni wal ihram armal fi salati julli an taqula mo di nga wax né allahu akbar la yujisu day ghayru hadhihi al kalimati numay bi lebat mana bo bëggé dug ci julli gi ngay wax allahu akbar té and yu yéne ji ba bo wax bokut ak bobu nak du doy boné won akbarullah sax du ko taxa doy boné won allahu a'zam a'zam wéccina akbar ci xeyna maxna way du doy taw rek allahu akbar mom nga mëna wax su ko défé dafa wërlu ko yéne ji ana bo wax sam xel né yéne na ci subar rek ba yéne na julli gi téw dal wax allahu akbar fi sa sa bu sess rek rek rek yo bëgg ñu sesselo waye jërul ngay bëgg bu sesselo nak ba ngay jax jax nak sam xel na yéne wu maam yéne wu ma damuñ batay nga wax ko ci sama lambi ni yéne na julli sangam lumay boko defut saxal di jax jaxé té ci yoonu malik mom féké nar nga jax jaxé sé wax ko né yéne na nangam daline allahu akbar fasasa wa tarfa ho da nga yëkëti ya day ko siyari loxo hadwa man ki bay ko bam tolok siyari mbag aw duna zalika wala lu yes lolé dañu sopp boy kabar kabar amal bi yëkëti say loxo bam tolok say mbag mba bam nek digënté say bëgg ak say nopp yëkëti bobu li sopp la bokku ci ngeene li jullé suma taqaru top da nga jang légui nak suba la bëgg tambalé nak nga dal jang dagam kabar nga armal bi jang mo ci sess fa in kunta dem nek nga fi sofi ci suba qara'ta nga jang jehran ci biral bu umul qur'an ci fatiha la tastaftih bul tambalé bi bismillahir rahmanir rahim ci bismillahir rahmanir rahim fi umul qur'an ci fatiha ja wala fi surat jagiru ci sarwa allati wa nga xamne ba'daha nek na ci gannaaw degum suba tambale neena budi suba da ngay jang te biral ko ndax suba sunna la nga biral ko fatiha ngay jëk jang bo no fetek ci sar waye nak bul jangale bismillahir rahmanir rahim bul ko jangale ci fatiha ji bul ko jangale ci sarwa tax yoon ñun tok mu yoonu mal dem ci ku jang bismillahir rahmanir rahim julli farata te yoro wala señ bi topulo bo degge na ko koy jang nak bu tax nga dinar ko badara ngir ye wote rek waye nga top rek saw yoon fa iza qulta bo waxe wala dalin fa qul waxal ne amin in kunta dem nek nga wax da ka rew dong aw khalfa imamin ba nga nek gina iman wa tu fiha tan koy yelu so waxe wala dalin ngay wax amin bu ya jul yow dong mom sop nañ nga wax ko waye nak patay ci suuf nga koy wax doko yekati doko yekati wala yaqulu hadu ko wax al imam al iman fi ma ta nga xamne jahara biral na fihi ci mom wa yaqulu hadu nako wax fi ma ta nga xamne asharra yalu na fihi ci mom ene bo de jite ba ak si ci wala dhalin ngay baye ñi nga andal wax amin ta wax ko ci suuf ñom itam waye yow ñagam yaay jite te ngay biral bu wax amin bo de yalu nak mom nga xamne yow rek yaay degg li wax di ci ëpp kon waxe ci wala dhalin nga wax amin ndax nga deg iman ju am xam xam bu baakha bax su waxe wala dhalin bu wax amin ci kaw boole ci da nga deg ci damaaw yi and ak mom am ngrañiko bu baax baax tay wax amin ba jakk ci yengutu way lolu ci yenu yoon la non lañu gisé té lolu wër lay tam batay ci hadith kon da ngay japp li ngay japp ta baña di nga baña gawa defina rek li nga jang fi rek mo wara am dut mom du aw yoon yoon ma dal mom moy ku mën di wax amin da ko yallu ci suuf té iman budé birël du ko wax day baye maawu ñi wax ko bu né yallu dana ko wax waye ci suuf la koy wax bu rejul yow dong nak mom da nga wax ci yar yep ci birël ak yallu waye patay ci suuf nga koy wax lolu moy yoonu malik wa fi qawlihi nak na ci waxam nga iyaha mom amin ci jahri ci wax tu birël wa ikhtilafun ak wuté dañu wuté ci iman budé birël dana wax amin am du ko wax li wor ci yoon malik moy du ko wax suma taqaru top da nga jang suratan awsar min tiwalil mufassali ci way guddii mufassali wa in kana dem nek na ak wala digana guddu min talika ci lolé fa hasan kun ajrafat la ka qadri takhlisi ci kem mirmir ga mirmir moy jaxaso lendum ge leer gi jamono fajar gogou ne da wax ndekum suba la dañu sopp nga jang ci mufassal yu guddi lol nak mo tambale ci hujurat ba ci habasa dale hujurat ba habasa nga jang ci ben sar ci yoyu bude julli suba tam nañ ko bu gene gudd lolé tam baxna ngi takko rek ci dala nam nga ak leer ga jaxaso nga xamni dal ba legi percete gudd dal na waxtu yaato rek dañ bëgg nga jang na jang mu gudd ci kaw nak nga julli yow dong ba nga and ñoo xam ñoo ñepp ñoo bëgg julli gu yagg waye bu fekke ni mbolo mi faral di mel amna ci ñu tawat amna ci ñu bari soxla mom da ngay jang ci xari gatti wa tajharu te ngi bëgg ci xiraatiha ci jangam manam saaro dang koy bëgg nga bëgg le fatiha ja fa isa tamat de matna as-suratu sarwa kabbarta nga kabbar fin hitatika ci sax sipiku li ru ko wax jëm ci ru ko fatu makkinu te ngay degeural ya day ka siyari loxo min ru ko patay ko ci siyari bati wo wa tusawwita nga yamale zahraka sa gannaaw mustawiyan bir mu ngi aji yamo wala tarfahu te do yekati ra'saka sa bop wala tutatihu te do ko segal wa tujafi te nga sorele bi tabhay ko ci sa ñaari perek xam jam bay ko wal siyari wet mu siyari pokta wa ta'taqidu te ngay fas al qudu wa tarakhlu ga bi talika ci lolé biru ko xeka ci sabru ko wa sujudika ak sab sujud yana bo jange fatiha ak sar bam ag ruko mo ci sus ni dal di wax allahu akbar boy tambali sa tambali tambali wax allahu akbar yo beug boole wax ci jew ji bo segge rek ba say tengu jage say beti wom ruko amna waye dañu sop nak nga japp ci say wom bu deugere deugef waxu bu deugere deugere ci beti wom yi lolou moy tax ruko bi gëna mat su ko defey tam nga fexé ba sa gannaaw sa bop yep marché ganaw gi doko doxal doko xogil bokki doko tenal doko segal xamne yep day marché bi sañun tam say perek sol say poktan touti ban jesu rek rek lo lepp nga fas ci yene toroxlu sa borom magal sa borom rek ngay jublu ci lo lepp mo xam nga ko mo xam nga sujud day xawam ru koy jex ci fi dox waye da nga ci yene magal ak toroxlu sa borom wala ta do wadin ngay ñaan fi ru ko xe ci sa ru ko manam nak bo tole ci ru ko da nga sabbal way do ñaan xam nga ñaan moy yalla yalla mo may nangam lolou kenn go wax ci boy ru ko mom da ngay sabbal rek subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da nga wax leneen waye ci xet sabbali waye bu ñaan fofu yalla may ma nangam waxul waxal inshitan dem somna la subhana rabbiya tudna selu sa borom al azim kay aji mag wa bihamdihi ta ma ngi nek ci jantam ma man nga wax subhana rabbiyal azim wa bihamdihi non la ko xewon legi walaysa fi zalika dir mi nek ci lolé tawqit qawlin day talug wax wala had det limit batay ci lupsi mi nek ci saga dafa wax ne bi wax ne ñaata yon ngay wax subhan rabbil azim wa bihamdi dafrin dal boko waxe ñetti yon yu tey mom dig do muna baxna waye bu ko yese du ko tey bax bu ko uppe uppe ñet du ko tey bax bo xutun dara dara japp ci rewmi tam mu doy dañu sopp rek wax ngay wax lolou ci nga japp ci yoyu waye geuleel rek nga baye bu fekke waxo fu dara dara dara di ne itam bo japp ci wo faaw nga tok fa nangam minute te dañuy bayyi ba nga ni tek buntu ñak dañu waxoni bokku na ci faratay bokku na ci faratay julli fo tollu ne tek ba sey ciir dal kon bo japp ci wo lu neew neew da nga ni tek bu ciir gi dal lu yes lolu mom du doy bu lolu amé lo ci doli wat muy sunna na bi nga ni tek bu ciir gi dal lo ci doli wat sunna la su ma tarfa top nga yëkëti la sax sa bop wa ante te bir mu yow qa'ilun aji wax nga samihallahu liman hamidah ana bo ci gëjë ko bi ngay wax samiha degg na allah yalla liman ñeel ka nga xamne habidahu sant nako limi tekki moy yalla nanguna ñaanu kako sant amna xesa buñ ci netti xeyra duñ ko mëna guddal fi waye da wax na am ajaba duha aman hamidahu wallahi tege suma taxul top da nga wax allahumma yaw burbi rabbana yaw sunu borom wala ka ñaanal alhamdu cant ga in ko tane nek nga wax na ka yow do nek yow rek ya julli ya def ngay wax bo sikke ci ko bi ngay wax subhanallahu liman hamidah bana fi nga waxat allahumma rabbana wala kal hamdu xamne kon bo li julli yow do ngay bo li sunu senganeel ni ngay sikke ci ko bi dal di wax subhanallahu liman hamidah bana fi tam du te nga waxale allahumma rabbana wala kal hamdu wala yaqulu hadu wax al imam al imam ke wala yaqul du wax al mamum mamum subhanallahu liman hamidah wa yaqul day wax allahumma rabbana wala kal hamdu manam fekki am lu koy jité am ko and ak mom dañ koy seddo kay jité moy taxo wax subhanallahu liman hamidah kay jité moy mamum manam kay topé bi mamum moy taxo wax allahumma rabbana wala kal hamdu kenn ko ne fété wolen wa tastawi te ngay yemo qa'iman birim ngay aji taxaw mutma'innan tay aji dal mutarassilan tay aji yolomlo manam bo sikke ci ko bi ngay delu ba taxaw jom bané tek boy jappé ci woy bu sikki day aji nga sikki ba ag ba taxaw jom dal ni ba nga seggutul sikki go ba taxaw jom non bu ceri jup farata la nga bayyi bané tek doora jall sujooti patay farata la xamné kon ñaar ngi fofu ngay taxaw jom ba noppé ni tek doora jall suma tax ni top da nga rop saaji dal bir ngay aji sujoot la tajlis bu top bu noppi suma tax ju top ngay doora sujoot man da nga xawé ko nga ci kaw di sujoot ci da ngay jek jek sujoot rek waye bëggu ñu nga top bu noppi doora sujoot ndax fofu amutu jotaay ngay jek jek dal ci sëgg rek sujoot wa tukabbiru da ngay kabar fin hitatika ci sëgg sipiku ba ci sëgg sëgg rek ni sujoot li sujoot jëm ci sujoot ba fatu makkiru da ngay dëgeural jab hataka sëgg ja wa anfaka ak sa bakkan min al ardh ci suuf wa tubashiru da ngay jonjo bi ka fay ka ci yaari tan al ardh suuf sa ba sitan bir bu ngay aji talal ya day ka siyari loxo mustawi ya day bir bu ngay aji yamo ila khibla ti jam khibla da wax ne bo de sujud ngay tek sok jemu ne deg mo bakkan bi bu def yengato ko talat de da ngay tek rek jebi ak bakkan mu ne deg rek benn bi jar nga di ko fess no bari ci gañ waye dañu bëgg mu ne deg rek nga xamne ni bakkan bi tayok jebi mom nekul yengato ko dal nekul di jogu talat dañu sopp itam say teng nga andiko bam jégué ak say nopp waw dañu fu nga def sukk je ngay andi say loxo say teng fu koy reppel mi ñew ba jégué nopp yi lolu tam nañ ko ba tax mëna taj haluhuma da nga leen def ñom ñaar hadu wa udunaika fa tolok ci ñaar nopp aw duna talik walu li yes lolé wa kullu talik mbolem lolé wasihun aji dagan la manam nga aji reppel loxo yi bu tolok nopp yi ba mu dem ba jégué ko non nepp rek baxna ghayra annaka ndare annaka yow la taftarishu dolal tay jiraahay ka sa ñaari xassop fil ardi ci suuf manam bu seggé di sujoot dañu bëgg sab xassop do ko teural ci suuf ak jur ni ngi def ak jur bu goré ngay gis xassab bi ci bopum ag ci suuf melni ni makoy bëgg wone do ko def wala tabum te do tapé habu bayka sa ñaari perek habu dayka sa ñaari perek ila jam bayka jëm ci sa yari wet muy sa yari pokotan walakin waye tu jannihu da nga yërele moy da nga xawa sorélé bihima ci ñom ñaar tajini ak yërele wasatan gudi gudum ñu non nga sëggé di sujoot dañu bëgg sey perek xawa sori sey pokotan waye tamuñu sey perek sa sey pokotan du reer da ko xawa sori tout rek bu digg dooma wa ta ko wonu dana nek rijla ko sa ñaari tank fi sujoodika ci sab sujoot qa'imatayn di aji taxaw moy di aji yëkëtiku wa butunu ibhamayhima te bir seen ñaari barami day ila al ard jamna suuf ina bi nga seggé non sujoot dañu tap non nga seggé di sujoot ci tol ni non nga seggé boko déssé say tank ci gannaaw itam mën na tedd ci suuf waye say tank yëkëtiku ko lé baaraami nga samp leen biir baaraami day jëm suuf loolu dañ taamu ngi ni ma koy bëgg wone wa taqul da nga wax in shita ndem soob na la fi sujoot ci sab sujoot subhanaka sorelal na la lepp leerul ci yow rabbi yow sama borom dalam tutoñ na nafsi sama bop wa hamiltu te jefna su'an jef ju ñaaw waxtir yalla nga jéggal li ñeel ma aw ghayra zalika wala ludul lolé il shitane am somna la ene bo soggi bay sujjot nak man nga bolé sabbal ak ñaan lim la waxagul nak sabbal rek la dañu ëpp wax nak subhana rabbiyal a'la doli ci allahumma ighfirli bo ne subhana rabbiyal a'la lolu ak sabbal la sama borom tudna sax sel yow mu mag mi bo ci bolé allahumma ighfirli yalla yalla ma jéggal nak dal nekku ñaan nga wax ko gën ga ñew ñett yoon ta mu tey waye nak do waxul dara itam mu bax boko waxe lu yes ñett mbalu ko pit mu bax batay ñaan gi mu la wax tambalé subhanaka rabbi dalamtu nafsi wa hamiltu su'an faghfir li batay baxna alena lo wax itam mu bax ci xéet sabbalé wata do da nga sañ ñaan fi sujjol ci sujjol ba in shitan dem soobna la xam nga ñu waxon ni bo deru ko mu ngay sabbal kesse waye do wax yalla may ma nangam bi ngay sujjot nak mom man nga ñaan bu baaxa baax ndax dañu wax ni sax bo sujjot ngay gëna jégué sa borom fofu nak kon lo bëgg ñaan rek man nga ko ñaan bo ci bolé nak